Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Sözler isimli kitabından 29. sözü okumaya devam ediyoruz. Birinci medarda kalmıştık. Birinci medarda başında şöyle bir not var. Evet, ebedi mutluluğun gerekçeleri vardır. Yani cennetin ve ahiretin yaratılması için gerekçe vardır, hem de çok fazladır. Bu gerekçeleri 10 menba ve medar olarak ifade etmiş, bunlardan süzülen bir kesin kanaat, bir hadsi kat'i ile ifade ediyor ve aklı ikna edecek, kalbi tatmin edecek efendim misaller, örnekler veriyor. Şimdi birinci medarı okuyalım. Dikkat edilirse şu kainatın her yerinde bilerek, hesap edilerek kurulmuş çok mükemmel ve şaşmaz bir intizam görünüyor. Evet, bu intizam, bu kainattaki mükemmel ve şaşmaz intizam, bizim çok iyi anlamamız, görmemiz, dikkat etmemiz gereken bir hakikat. Kainatın her yerinde, hem büyük galaksilerde, hem yıldızlarda, hem canlıların vücudunda, hem tek hücrelerde, tek hücreli canlı varlıklara kadar, bütün varlıklarda, hem tabiattaki olaylarda, her yerde, bilerek, hesap edilerek kurulmuş, çok mükemmel ve şaşmaz bir intizam görünüyor. Tabiri caizse, trafik yağ gibi akıyor. Makine gayet sessiz, gayet güzel çalışıyor. Bir intizam içerisinde. Tabiatın ve canlıların vücudundaki her mükemmel ve muntazam iş, bilerek, özellikle tercih edilerek yapılıyor. Yani bu intizam, bu yerde gökte gördüğümüz düzen ve intizam, bilerek yapılıyor, tercih edilerek öyle yapılmış. Bu önemli. Kendiliğinden bir intizam olmaz. Birçok ihtimaller içerisinden en uygun olanlarını seçerseniz ancak intizamı, nizamı kurabilirsiniz, düzeni kurabilirsiniz. Bizim hayatımızda da böyledir. Rastgele yaşayan, tesadüfen yaşayan, hayatına dikkat etmeyen, yattığı, kalktığı, çalıştığı yere dikkat etmeyen, oraya bir düzen vermeye çalışmayan insanların ne ev hayatlarında, ne iş hayatlarında, ne toplum hayatlarında bir intizam kendiliğinden teşekkül etmez, olmaz. Ancak intizam ve nizam bilerek, özellikle tercih edilerek, o yönde gayret edilerek efendim hakim kılınır. Onun için o işlerdeki mükemmellik, yani diyelim misal olarak bir insanın beyninin çalışması, karaciğerinin mükemmel intizam dahilinde çalışması, böbreklerinin mükemmel çalışması, midesinin mükemmel çalışması ve dolayısıyla vücut fabrikasının bütün organlarıyla bir intizam dahilinde mükemmel çalışması ancak mümkün oluyor ve bir gayeye hizmet ediyor. Yani mesela insanı sağlıklı olarak yaşatmak bir gaye. İnsanın sağlıklı olarak işte belli bir ömür miktarını yaşaması sağlıklı bir gaye ve bir intizam buna hizmet ediyor. Bunlar bilerek, isteyerek ve sayısız ihtimaller içinden hesap kitap ile tercih edilen işlerdir. Kendiliğinden olmaz. Yine bir misal vereyim. Mesela matbaada basılan her kitabın üzerine kitabın adının yazıldığını biliyoruz. Kitabın adının bir anlamı vardır. O anlamlı ismin kitabın içeriğiyle de bir ilgisi, bir bağı var. kimya kitabı yazıyorsa, kimyaya giriş diyorsa veya organik kimya diyorsa organik kimyadır. İnorganik kimya diyorsa inorganik kimyadır. Biyoloji yazıyorsa biyoloji kitabıdır. Yani içiyle, içeriğiyle hem ilgisi vardır. Kitabın üzerinde bir resim varsa o resmin de kitabın içeriğiyle bir ilgisi oluyor. Bu çok basit bir gerçek. Şimdi kim diyebilir ki harfler tesadüfen böyle yan yana gelmiş, dizilmişler de bir satıra dizilmişler de anlamlı bir isim ortaya çıkmış. Hem de bu isim kitabın içeriğini anlatan bir söz olmuş. Hayır. Hiç kimse böyle bir şeyi ne söyleyebilir ne tasavvur edebilir. Harfler kendiliğinden tesadüfen yan yana gelerek makul, anlamlı bir kelime teşkil etmezler ve bir kitabın içeriğine de haber vermezler. Anlamlı her kelime bilen biri tarafından hem de kasten, isteyerek, düşünülerek, tercih edilerek yazılmıştır. 29 harften K harfini tercih ediyorsunuz. Kimya yazmak için K harfine mesela tuşa basıyorsunuz, K oluyor. Sonra yine 29 harf içerisinden İ harfine basıyorsunuz, ki oluyor. M harfini tercih ediyorsunuz, kim oluyor, kimya yazacaksınız. Yani hep tercihler yapılarak, arka arkaya makul tercihler ile böyle bir anlamlı kelime ortaya çıkıyor. Tabiattaki olaylarda da böyledir. Vücudun düzeninde bakın, eliniz ağzınıza götürüyor yiyeceğinizi ve hemen ağzınızda tükürük bezleri ağzınıza su veriyor. Yediğiniz şeyi ıslatıyor. Dişleriniz oraya dizilmiş, tam da yerine. O ağzınıza aldığınız şeyi parçalayıp öğütmek üzere. Ve sonra diliniz devreye giriyor. Sonra yutuyorsunuz, yutak devreye giriyor. Bakın bir sıra var, bir nizam var. Önce yemek borusu olsa, sonra dişler olsa. Hayır, uygun değil. Önce dişler lazım. Onlar öğütecek, ondan sonra yutacaksınız. Sonra mide geliyor. Mide tam yerine konulmuş. Yani bu sıralamanın, sindirim sisteminin içerisinde uygun bir yerde. Sonra bağırsaklar geliyor. Gayet uygun. Mideden sonra onların yerleştirilmesi. Görüyorsunuz böyle gayet güzel bir intizam var, bir sıra var. Bu kasten, bilerek, düşünülerek, hesapla, planla yapılmış bir iştir. İşte anlamlı bir kelime yazmak isterseniz, harfleri de öyle bilerek, tercih ederek sıralıyorsunuz. Ondan sonra anlamlı bir kelime ortaya çıkıyor. Edebi bir eserin içeriği hakkında kim bütün kelimelerin bir irade ile, bir ilim ile yazıldığını inkar edebilir? Kendiliğinden, hani birisi öyle güzel ifade etmiş, daktilonun başına, klavyenin başına bir maymunu geçireceksiniz ve ona tuşlara dokunmayı öğreteceksiniz. 100 yıl tuşlara bassa anlamlı bir kelime, hele hele anlamlı bir cümle bir araya getiremez, bir cümle ortaya koyamaz tuşlara basmakla maymun. Demek ki tuşlara basarak anlamlı bir cümle ortaya koymak akıl ister, ilim ister, irade ister. Yani isteyerek bir cümle yazıyorsunuz, ortaya koyuyorsunuz. Bu irade olmadan böyle bir şey olmaz. Aynen öyle de. İnsan vücudu bir kitap değil, 1000 kitap hacminde gayet anlamlı organları, birbirine akıl ve hikmetle bağlı, her faaliyeti birbirini destekleyen, tamamlayan bir harika yapıdır. Evet, evlerde, saraylarda öyle yapılır. Fabrikalarda öyle yapılır. Hep parçaları birbirini destekler. Birbirine bağlıdır. Birbirinden yardım alır. Birbirinin efendim imal ettiğini kemale doğru, mükemmel sonuca doğru götürür. Kim dişlerin bir iradeyle yerlerinde yapıldığını ve yerlerine çakıldığını inkar edebilir? kim dilimizin kanser gibi tesadüfen orada bir et parçası olarak uzadığını ve onun da faydalı bir dil olduğunu söyleyebilir? Yani tesadüfen bir et parçası ağzınızda büyümüş, dil olmuş. Öyle şey olur mu? Hayır. Dil kasten, bilerek, dil olarak yapılmıştır. Ve dilin üzerindeki sinirler, tatları, lezzetleri algılayan sinirler, çok büyük emek, çok büyük efendim bilgi, ilim ister ki oraya yerleştirilebilsin, yapılabilsin. Tam da yerine, yediğiniz şeylerin tadına bakmak üzere dilinize tat alan duyarlı dokular, sinirler yerleştirilmiş. Bunlar da tesadüf olmaz. İrade iledir, hesap iledir, kitap iledir. İşte her organı buna kıyas ediniz. Bu oluşumların üzerinde tesadüfü reddeden nedir? Tesadüfü reddeden bir hikmet, bir irade ışığı var. Yani makul yapılmış her şey. Yerli yerinde yapılmış. Bunları yapmak dileyen, yapmayı isteyen birisi yapmış. Öyleyse tesadüf yok. Hatta her şeyde o şeyin tesadüfen değil, özellikle öyle yapıldığını gösteren bir maksat, bir gaye o şeyin üzerinde ışıl ışıl yanıyor. Her olayın gayeli, hedefli olduğu belli oluyor. Evet, yani neden insana diş yapılmış? Neden dil oraya konulmuş? Yediğimiz yemeği evirip çevirmek için. Bakın, neden ağzımız açık yapılmış? Bunların bir gaye ile bir hedefle yapıldığı belli oluyor. Biraz dikkat ederseniz. O maksat, o gaye görünüyor. Öyleyse tesadüf katiyen bu işin semtine uğramaz. Tesadüf haddine düşmez ki yakınlarından geçsin. Evet, her olay gayeli, hedefli, bu belli. Bu gaye, bu hedef, hikmet sahibi, ilim sahibi bir zatın işidir. Tabiatta var olan hiçbir şeyin ve hiçbir olayın kendiliğinden veya tesadüflerle oluşmadığını, hiçbir oluşumun tabiattaki, vücuttaki ana maksada ters düşmediğini, yani bir de bu önemli. Yani sindirim sistemini konuştuk. Bütün sistemlerimizi, sinir sistemini konuşabiliriz. Efendim, kas sistemini, kemikleri konuşabiliriz. Bakın, vücudun hareket etmesi için yapılan kemik doku ve kemikler kolayca, güzelce hareket edebilsinler diye kas yerleştirilmiş her yerine. Kaslar o harekete efendim imkan veriyorlar, hareket ettiriyorlar kemiklerimizi. Ne kaslarımız bu harekete engel olacak şekilde yapılmış, ne kaslarımız bunu engel olacak şekilde yapılmış. Ters bir şey yok. Sindirim sistemine de bakın. Katiyen şu neden burada böyle duruyor diyemezsiniz. Demek ki vücutta ana maksada ters olan, tabiatta tabiatın ana maksadına ters olan, canlılar aleminde o alemin ana maksatlarına ters olan hiçbir şey göremezsiniz. Gördüğünüz bir şey varsa iyi düşünün, mutlaka başka bir hikmeti, başka bir güzelliği, bir faydası vardır. Bütün alemde ve özellikle de canlıların vücudundaki her harekette, her oluşumda gördüğümüz var olan mevcut tarzın seçildiği, tercih edildiği anlaşılıyor. Yani elimiz neden şöyledir derseniz, elinizdeki bu yapı, parmaklarınızdaki küçük küçük kemikler ve onların hareketli oluşu, bu mevcut tarz bilerek yapılmıştır. Dört parmağınızın bir tarafta, beşinci parmağınızın, baş parmağın karşı tarafta duruşu bir hikmet iledir. Bir fayda sebebiyledir. planlayarak öyle yapılmıştır. Tesadüfen değil. Evet, o mevcut tarz bilerek tercih edilmiştir. Bu tercihi yapacak olan kimdir? İşte bu tercihi yapacak olan irade sahibi ve hikmet, fayda gözeten bir hikmet sahibi var. Her oluşumda bir hikmet ışığı var. Vücudumuzun her parçasını böyle gözden geçirebilirsiniz. Bir fayda, bir anlam, bir mana var. O oluşumun, o terkibin meyveleri, sonuçları, meyvelerine bakın bu oluşumun. Yani elinizin, diyelim ki böyle parmakların kıvrılması ve bir baş parmağın dört parmağa karşı duruşundaki meyvelere bakın. Hayatımızı ne kadar kolaylaştırıyor. Ayağınızın şöyle yapılışındaki anlama, faydaya bakın. Yürüyüşünüzü nasıl kolaylaştırıyor. Gözlerinizin şöyle yapılmasına bakın. Göz kapaklarının, göz kirpiklerinin yapılışına bakın. Hayatınızı ne kadar kolaylaştırıyor. Yani bu yapının meyvelerine bakın, sonuçlarına bakın. Hepsi anlamlı, hepsi faydalı, manalı. O işte bir akıl ve hikmetin var olduğunu gösteriyorlar. Bir ilim ve iradenin var olduğunu gösteriyorlar. İşte burada değerli kardeşlerim, çok önemli bir noktayı üstadımız tamamlıyor, dikkatimizi çekiyor. Eğer ahiret, cennet, ebedi mutluluk olmasa, dünyadaki şu esaslı nizam anlamsız olurdu. Boş bir görüntüden ibaret kalırdı. Halbuki bakın şu nizam hep faydalarla dolu, hep hikmetli. Ama insana böyle güzel bir vücut, güzel organlar, hikmetli, manalı organlar verip de onu ebediyen elinden almak, yok etmek hikmete uymaz. Nizama, intizama uymaz. Nizam ve intizamın ruhu olan tabiattaki anlamlı olaylar, birbirlerine faydalarla, hikmetlerle bağlı olaylar heba olup gider. Yani eğer biz ebediyen yok olacaksak, bu kadar nizama, intizama, bu kadar güzelliğe, böyle bir vücuda ne gerek vardı ki? Evet değerli kardeşlerim, birkaç satırlık bir açıklama ile konuyu kapatacağım. Eğer ölüm bıçağı dünyadaki hayatımızı ahirette devam eden hayatımızdan kesip ayırıyorsa, yani dünyada bizim hayatımızı bıçakla keser gibi kesip ahirette devamına imkan vermiyorsa ölüm, işte o bıçak tabiattaki olayların, insan vücudundaki organların mantıklı bağlarını da kesip atar. İlgisiz, alakasız, paramparça zerrelerden ibaret kalır dünya. Hayır, böyle bir kopukluk yok alemde. Nasıl midemiz ağzımıza bağlı, sindirim sistemi sinir sistemine bağlı, nasıl böbreklerimiz kalp sistemine bağlı, damarlarımıza bağlı, hepsi birbiriyle beraber hareket ederek anlamlı bir iş ortaya koyuyorlar. Hiçbir şeyde kopukluk yok. Öyleyse dünya ile ahiret arasında, bu fani alemle ebedi alem arasında katiyen kopukluk yoktur. Bizi, bu iki alemi efendim birbirinden ayıracak, kesecek de hiçbir sebep yoktur. Alem bütündür, hayat kesintisizdir. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Barla mektuplarından okumak üzere, hoşça kalın.